روضہ انور مدینے میں تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں مدینہ اس لیے آتا جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں بر مدینے میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک روز سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے. اس موقع پر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں آج چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار معلوم ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک ابھی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں ثبت فرمائے گا اور 10 گناہ مٹا دے گا اور 10 درجات بڑھا دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین اور دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں حاضر اسلامی بہنوں اللہ عز و جل کی رحمت کتنی بڑی ہے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا 10 گناہ مٹائے گا اور 10 درجات بلند فرمائے گا. ہماری زبانوں سے نہ جانے کتنے فضول باتیں نکلتی ہوں گی اے کاش فضول گوئی کی بجائے درود پاک پڑھنے کی عادت ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں اور ہر مسلمان کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ اے کاش میں نیک بن جاؤں اے کاش میرے گناہوں کی عادتیں چھوٹ جائیں اے کاش میں وہ کام کرنے لگ جاؤں جن میں رب تعالی کی رضا ہے اور ان کاموں سے بچ جاؤں جس میں اللہ اور اس کے رسول عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی ہے. تو یقیناً ہر مسلمان کے دل میں خواہش ہوتی ہے لیکن نفس و شیطان اور بری صحبت انسان کو اس طرف آنے نہیں دیتی مسلمان کو اس طرف آنے نہیں دیتی. یہ خواہش جو ہے یہ آج سے نہیں بہت پہلے سے لوگوں کے دلوں میں ظاہری بات ہے کہ شیطان جو ہے یہ گناہوں کی طرف ہمیں ابھارتا ہے. تو اسی طرح کا ایک واقعہ آئیے میں آپ کو سناتا ہوں کہ جس میں ایک شخص ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی اسی طرح کی کڑن کا اظہار کیا کہ میں گناہوں سے بچ نہیں پاتا مجھ سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو میں گناہوں کے علاج کے لیے گناہوں کی یہ جو بیماری مجھے لگی ہوئی ہے اس کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ اس کا کوئی علاج تجویز فرمائیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اسلامی بہنوں کے اجتماع میں حاضر پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اگر ہم سب غور کریں تو یقیناً ہم میں سے بھی بہت ساروں کی بلکہ غالب اکثریت کی یہی حالت ہے کہ ہم گناہوں کے مریض ہیں، ہمیں گناہوں کی مختلف بیماریاں لگی ہوئی ہیں، جھوٹ کی بیماری ہے، غیبت کی بیماری ہے، ہمیں طرح طرح کے گناہوں میں ہم مبتلا ہیں، معاذ اللہ نمازیں تو چھوڑ دیتے ہیں، اسلامی بھائی جماعتیں تک ترک کر دیتے ہیں، اور ایک دوسرے کی دل آزاریاں، ظلم و ستم کرنا، دوسرے کا مال دبا لینا، دوسروں کے جو ہے حق تلفیاں کرنا، حقوق کا خیال نہ رکھنا، الغرض ہم کس قدر شریعت کے جو ہے وہ حدود کو توڑ دیتے ہیں۔ تو یوں جو ہے بہت ساری بیماریاں ہمارے اندر گناہوں کی جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہیں۔ جسمانی بیماریوں کا علاج تو ہم سب چاہتے ہیں، اور اس کے لیے فوری طور پہ جسمانی امراض کے جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں، طبیب ہوتے ہیں، ان سے ہم رابطہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو روحانی امراض ہیں، یہ گناہوں کے امراض ہیں، اس کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی بارگاہ میں، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے اور ان کے لکھے ہوئے کتابوں سے، ان کے بیانات سے، تو الحمدللہ یہ ہمیں گناہوں کا علاج ملتا ہے، ہماری گناہوں کی جو بیماریاں ہیں وہ دور ہوتی ہیں۔ تو آئیے ایک ایسے ہی شخص کا واقعہ ہم سنتے ہیں جو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ علی جہاں مجھ سے بہت گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے گناہوں کا علاج تجویز فرمائیے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین توجہ کے ساتھ سنیں کہ یہ گناہوں کے کیا علاج ہیں کہ جو ان کو بتائے گئے، شخص کو بتائے گئے اور اس کے گناہوں کی عادت چھوٹ گئی۔ آئیے ہم بھی وہ علاج سنتے ہیں اور اس کے مطابق ہم بھی عمل کرتے ہیں، جو علاج بتائے جائیں اس طریقہ کار کو ہم بھی اپناتے ہیں، اور پھر اپنی زندگی کو ہم بھی سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ شخص جو ہے وہ حاضر ہوا کہ مجھے گناہوں کا علاج بتایا جائے، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، بچ نہیں پاتا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے چھ نصیحتیں فرمائی۔ وہ چھ نصیحتیں کیا تھی؟ صرف چھ باتیں ہیں، اگر ہم ان کو پلے سے باندھ لیں، گرا سے باندھ لیں، یاد رکھیں اور ہر وقت ہمارے پیش نظر وہ باتیں ہوں، جب کبھی گناہ کرنے کو دل چاہے وہ چھ باتیں ہمارے پیش نظر ہوں گی، انشاءاللہ عزوجل ہم گناہوں سے بچ جائیں گے۔ پہلی نصیحت کرتے ہوئے آپ نے اس شخص کو فرمایا کہ جب گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے تو اللہ عزوجل کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ اس شخص نے حیرت سے عرض کیا، حضرت آپ کیسی نصیحت فرما رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ رزاق عز و جل وہی ہے، تو میں اس کی روزی چھوڑ کر بھلا کس کی کھاؤں گا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ جس پروردگار عز و جل کی روزی کھاؤ اس کی نافرمانی بھی کرتے رہو۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دوسری نصیحت فرمائی کہ جب گناہ کا ارادہ ہو جائے تو اللہ عز و جل کے ملک سے باہر نکل جاؤ۔ اس نے عرض کیا، حضور یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے، تمام مشرق مغرب شمال جنوب دائیں بائیں اوپر نیچے الغرض جدھر بھی جاؤں گا ادھر اللہ عز و جل ہی کا ملک پاؤں، اللہ عز و جل کے ملک سے باہر نکلنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ اللہ عز و جل کے ملک میں بھی رہو اور پھر اس کی نافرمانی بھی کرو۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تیسری نصیحت اس کو ارشاد فرمائی کہ جب گناہ کا پختہ ارادہ ہو جائے اور تم یہ ارادہ کر ہی لو کہ اب بس گناہ کر ہی ڈالنا ہے تو کر لو، لیکن اپنے آپ کو اتنا چھپا لو کہ اللہ عز و جل دیکھ نہ سکے۔ اس نے حیرت سے عرض کیا، حضور یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اللہ عز و جل مجھے دیکھ نہ سکے، وہ تو دلوں کے احوال سے بھی باخبر ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ جب تم اللہ عز و جل کو سمیع و بصیر عز و جل بھی تسلیم کرتے ہو اور یہ بھی یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ اللہ عز و جل ہر لمحے مجھے دیکھ رہا ہے، پھر بھی گناہ کیے جا رہے ہو۔ پھر چوتھی نصیحت یہ ارشاد فرمائی، جب ملک الموت سیدنا اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائیں تو ان سے کہہ دینا تھوڑی مہلت دے دو کہ میں توبہ کر لوں۔ اس شخص نے عرض کیا، حضور میری کیا اوقات اور میری سنے گا کون، موت کا وقت مقرر ہے اور مجھے ایک لمحہ بھی مہلت نہیں مل سکے گی، فوراً میری روح قبض کر لی جائے گی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جب تم یہ جانتے ہو کہ میں بے اختیار ہوں اور توبہ کی مہلت حاصل نہیں کر سکتا، تو فی الحال جو وقت تمہارے پاس ہے اسی کو غنیمت جانتے ہوئے ملک الموت سیدنا اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے پہلے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پانچویں نصیحت اس کو یہ ارشاد فرمائی کہ جب تمہاری موت واقع ہو جائے، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدری چینل کے ناظرین توجہ سے سنیں، غور کریں ان نصیحتوں کو اور اپنے مطلب زندگی کے حوال کو، پھر اپنے اوپر اس کو دیکھتے چلے جائیں کہ آج میری کیا حالت ہے، اور یہ جو اس شخص کو حضرت سیدنا ابراہیم بن آدم رحمت اللہ تعالی علیہ نصیحتیں فرما رہے ہیں، اس کو ہم اپنے لیے تصور کریں کہ یہ اس کو نہیں بلکہ مجھے فرمائی جا رہی ہیں، میرے لیے یہ سب کچھ بیان ہو رہا ہے، میں بھی یہی غور کروں اور آپ بھی یہی غور کریں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پانچویں نصیحت یہ فرمائی کہ جب تمہاری موت واقع ہو جائے، قبر میں منکر نکیر تشریف لے آئیں تو ان کو قبر سے ہٹا دینا۔ اس نے عرض کیا علی جا، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، میں انہیں کیسے ہٹا سکوں گا، مجھ میں اتنی طاقت کہاں؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، جب تم نکیرین کو ہٹا نہیں سکتے تو ان کے سوالات کے جوابات دینے کی تیاری ابھی سے کیوں شروع نہیں کر دیتے؟ چھٹی اور آخری نصیحت کرتے ہوئے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر قیامت کے دن تمہیں جہنم کا حکم سنایا جائے تو کہہ دینا کہ میں نہیں جاتا۔ اس نے عرض کیا، حضور وہاں تو گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، جب تمہارا حال یہ ہے کہ تم رب عز و جل کی روزی کھانے سے باز نہیں آ سکتے، اس کے ملک سے باہر نہیں جا سکتے، اس سے نظریں بھی نہیں بچا سکتے، منکر نکیر کو بھی نہیں ہٹا سکتے، اور جہنم کے عذاب کا اگر حکم ہو جائے تو اسے بھی ٹال نہیں سکتے، تو پھر گناہ کرنا ہی کیوں نہیں چھوڑ دیتے تاکہ ان سارے مصائب سے محفوظ رہ سکو؟ اس شخص پر سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ کے تجویز کردہ گناہوں کے علاج کی ان چھ نصیحت آمود مدری پھولوں کی خوشبوؤں نے بہت اثر کیا، اور وہ زاروں کی تار رونے لگا، اور اسی وقت اس نے اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور مرتے دم تک توبہ پر قائم رہا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، سیدنا ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس قدر احسن انداز میں گناہوں کے علاج تجویز فرمائے۔ پہلا علاج جو اس شخص کو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اگر گناہ کرنا ہے تو کرو، مگر اس صورت میں اللہ عز و جل کا رزق کھانا چھوڑ دو، یعنی اس کو گناہ کی اجازت نہیں دی جا رہی بلکہ شرط کے ساتھ اس کو جو ہے وہ مشروط کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا نفس یہ چاہ رہا ہے، شیطان تمہیں بہکا رہا ہے، جس طرح آج کل ہم کہتے ہیں کہ میں گناہوں سے بچنا تو چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں نماز پڑھوں، میں چاہتا ہوں کہ نیکی کے کام کروں، میں چاہتا ہوں گناہوں سے باز آ جاؤں، میں سچ بولنا چاہتا ہوں، لیکن نفس و شیطان مجھے جو ہے وہ جھوٹ کی طرف لے جاتے ہیں، میں غیبت سے بچنا چاہتا ہوں، نفس و شیطان مجھے دوبارہ غیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، یا اسلام بہنیں غور کریں کہ میں پردہ کرنا چاہتی ہوں لیکن جو ہے وہ نفس و شیطان مجھے بے حیائی بھی اکساتے ہیں اور یوں میں بے پردگی پہ اتر آتی ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا بھی یہی حال ہے۔ تو وہ شخص جب حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا تو گناہوں کے جو علاج تجویز فرمائے، تو اس میں پہلا علاج کیا تھا کہ اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو تو گناہ کرو، مگر اپنے رب عز و جل کا، اپنے رزاق عز و جل جو رزق دے رہا ہے تمہیں، اس کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ تو اس نے عرض یہی کیا جو آج ہمارا بھی یہی جواب ہے۔ ظاہری بات ہے کوئی بھی ہمیں بھی کہے تو ہمارا بھی یہی جواب ہوگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس رزاق عز و جل کا رزق کھانا چھوڑ دوں؟ کہ رزاق وہی ہے، عطا کرنے والا وہی ہے، جب اس کی روزی کھاتے ہیں، جب وہ ہمیں دے رہا جو کچھ بھی دیا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھی غور کریں کہ آج دنیا میں ہم آئے ہیں، جو کچھ بھی آج ہم محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، دن رات ایک بھرے کیا ہوا ہے، لیکن جب دنیا میں ہم آئے تھے ہمارے جسم پر جو ہے لباس تک نہیں تھا، ننگے اس دنیا میں آئے تھے، برہنا تھے، کچھ بھی نہیں تھا، جو کچھ بھی دیا ہوا ہے سب اسی رب عز و جل کا ہے۔ جب اس رب عز و جل کے عطا کیا ہوا رزق جو ہے اس کو کھانا اس کو چھوڑ دیں اگر ہمارا گزارا نہیں ہے, اس ظاہری بات جو کچھ بھی کھائیں گے وہ اسی کا عطا کردہ ہے, تو پھر اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں. کتنی عجیب سی بات ہے. اس کو دنیاوی مثال سے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یوں سمجھاتے ہیں کہ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر ہم کسی کو کچھ کھلا دیں اگرچہ وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے, یعنی ہم اگر کسی کو کچھ کھلاتے ہیں تو حقیقت میں تو سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے, مگر پھر بھی اس سے کئی گنا وصول کرنے کی کوشش کریں. مثلا اپنے ملازم سے پوری ڈیوٹی لی جائے, اگر وہ کبھی دیر سے آئے تو گرج کر کہا جاتا ہے آپ اتنی دیر سے کیوں آئے, اتنے ہزار روپے تنخواہ لیتے ہو اور 8:30 کی بجائے 1.5 گھنٹہ لیٹ یعنی 10 بجے تشریف لا رہے ہیں, اگر آئندہ کبھی تاخیر کی تو تنخواہ کاٹ لی جائے گی. بلکہ اسی پر اکتفا نہیں, بعض اوقات گالیاں بھی دی جاتی ہیں, ملازم کمزور ہے تو کبھی ہاتھ بھی مار دیا جاتا ہے اور وہ بیچارہ غریب دل محسوس کر رہ جاتا ہے. ذمہ داری یعنی ڈیوٹی سے زیادہ کام لیا جاتا ہے. چھٹی کا وقت چاہے 6 بجے ہو مگر 8-9 بجے تک اسے فارغ نہیں کرتے, چھٹی والے دن بھی بلا لیتے ہیں. الغرض بندہ اگر کسی کو اپنے پاس کام پر رکھتا ہے اور اس کو تنخواہ دیتا ہے تو پورا بلکہ بعض اوقات زیادہ کام لیتا ہے. تو یہ کتنی بے وفائی کی بات ہے کہ اللہ عز و جل کی عطا کردہ روزی کھائیں اور پھر اس کی طرف سے عائد کردہ ڈیوٹی پوری نہ دیں. اس نے روزانہ 5 نمازوں کی ڈیوٹی لگائی مگر کوتاہی کریں, ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی ذمہ داری عطا فرمائی وہ بھی نہ نبھائیں. اس نے کثیر مال و دولت دیا اور شرائط کے ساتھ صرف 2.5% سالانہ زکات فرض کی مگر اس سے کترائیں. اس نے لہلہاتے کھیت پھلوں سے لدے باغات سے نوازا اور اشر فرض کیا مگر ادا نہ کریں. اس نے کہا فلاں فلاں کام مت کرو مگر پھر بھی برابر نافرمانی کرتے چلے جائیں. یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ اس کی روزی کھائیں کھاتے چلے جائیں اور اس کے باوجود نافرمانی کا بازار گرم کر رکھا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ آج ہمارا کیا حال ہے. وہ رب عز و جل جو آج ہمیں عطا کر رہا ہے سر تپا, بلکہ یوں کہلے پیدا ہونے سے پہلے تک, پہلے سے اور مرنے کے بعد تک رب تعالیٰ کی نعمتوں کے تلے دبے ہوئے ہیں. کتنی بے شمار نعمتیں ہیں رب عز و جل کی کہ ان کا شکر حقیقت میں ادا کرنا چاہے تو ادا ہی نہیں کر سکتے. لیکن ہماری نافرمانیاں, وہ رب عز و جل اس نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے, لیکن آج ہم عبادت سے غافل ہو گئے. وہ کام جس سے منع کر دیا گیا, صراحتاً بتا دیا گیا کہ یہ کام غلط ہیں, یہ تم مسلمان ہو تمہیں یہ کام نہیں کرنے, تم رب عز و جل کے بندے ہو یہ کام نہیں کرنے. لیکن آج ہم غور کریں کہ جن کاموں سے منع کیا گیا ان میں ہم مبتلا ہیں, اور جن کاموں کا حکم دیا گیا, نماز روزے حج زکات کا حکم دیا گیا, نیکی کے کاموں کا, عبادت کے کاموں کا حکم دیا گیا, لیکن آج ہماری غالب اکثریت جو ہے وہ نیکی کے کاموں سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور دن بدن یہ حالت ہماری مزید ابتر ہوتی جا رہی ہے. وہ شخص سیدنا ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس اپنے گناہوں کے مرض کا علاج لے کے آیا, تو ہم تصور کریں کہ یہی علاج, یہی گناہوں کا مرض جو ہے ہم بھی ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں لے کے یوں حاضر ہیں. اور ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے توسل سے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے رسالے گناہوں کے علاج کے اندر یہ مدنی پھول ہمیں عطا کر رہے ہیں. غور کریں کہ امیر اہل سنت جو مدنی پھول ہمیں دے رہے ہیں, کیا یہ میری ذات پہ یہی سارے عمل کی ان مدنی پھولوں کو نافذ کرنے کی حاجت نہیں ہے؟ کیا میں غور نہ کروں کہ میں رب عز و جل کا رزق کھا رہا ہوں اور اس کی نافرمانی کر رہا ہوں؟ گناہ کا دوسرا علاج یہ ارشاد فرمایا کہ گناہ کرنا ہو تو اللہ عز و جل کے ملک سے باہر چلے جاؤ, اور ظاہر ہے کہ یہ بھی ناممکن ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ اگر ہم کسی کے گھر مہمان ہوں تو مروت کی وجہ سے بھی ہم اس کے گھر میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہونے دیں گے. اگر ہم سے کوئی نقصان ہو بھی گیا تو اس پر ہمارا ضمیر ملامت کرے گا. تب غور فرمائیں کہ وہ خالق و مالک عز و جل کی بادشاہی میں رہیں, اس خالق و مالک عز و جل کی بادشاہی میں رہیں اور پھر اس کی نافرمانی بھی کریں. کتنا عجیب و غریب کام ہے اور مروت کے بھی بالکل خلاف ہے. گناہوں کا جو تیسرا علاج ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کو تجویز فرمایا, تو وہ کیا تھا؟ ارشاد فرمایا کہ کسی ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں اللہ عز و جل نہ دیکھ سکے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, یہ بات اظہر من الشمس ہے, یعنی سورج سے بھی زیادہ ظاہر ہے کہ ایسی کوئی بھی جگہ نہیں جو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ عز و جل سے پوشیدہ ہو, وہ ہر وقت ہر شے کو ملاحظہ فرما رہا ہے. اے کاش ہمارے اندر گناہ کرتے وقت یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدری چینل کے ناظرین, یہ احساس ہمیں یوں کہہ لیں کہ ہمارے ایک گناہوں سے بچانے کے لیے, گناہوں کے مر سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے, اے کاش یہ احساس پیدا ہو جائے جب کبھی جھوٹ بولنے لگیں سامنے والا ہمیں سچا سمجھ رہا ہو, لیکن یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب عز و جل جانتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں, یہ لوگ مجھے سچا سمجھ رہے ہیں, میرا رب عز و جل جانتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں, میں اگرچہ لوگوں سے چھپ گیا لیکن میرا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے. بغداد معلہ میں ایک بدمعاش نے ایک عورت کو پکڑ لیا اور اس پر خنجر نکال لیا. لوگ دور سے تماشا دیکھ رہے تھے مگر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ عورت کو اس بدمعاش کے چنگل سے آزاد کرا سکے. اتنے میں ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے گزرے اور فوراً قریب جا کر بدمعاش کے کان میں کچھ کہا اور آگے بڑھ گئے. اس پر ایک دم لرزہ طاری ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا. اس کا خنجر ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ عورت وہاں سے بھاگ گئی. جب اس کو ہوش آیا تو لوگوں سے پوچھا وہ بزرگ کون تھے. حاضرین میں سے کسی نے جواب دیا, وہ زمانے کے ولی اللہ حضرت سینا بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے. وہ بولا, انہوں نے میرے کان میں کہا, تیرے اس فعل کو اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے. میں خوف خدا عز و جل سے کانپ اٹھا اور مجھے ایک دم احساس پیدا ہوا کہ میں کتنا بے شرم اور بے غیرت ہوں, میں کتنا بے شرم اور بے غیرت ہوں کہ میرا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے اور میں بے حیائی کا کام کر رہا ہوں. بس مجھے اس احساس نے تڑپا کر گرا دیا اور میں بے ہوش ہو گیا. اتنا کہنے کے بعد وہ بدمعاش نہایت ہی درد و رقت کے ساتھ چیخنے لگا. اسی خوف سے اس کو بخار چڑھ گیا اور ایک ہفتے کے اندر اندر وہ فوت ہو گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, غور کریں, ہم سمجھتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا, ہم لوگوں سے چھپ گئے ہیں. میں تو اپنے کمرے کے اندر ہوں, دروازہ بھی لاک کیا ہوا ہے, کھڑکی کے آگے پردہ بھی ڈال دیا ہے, مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. حالانکہ ہم کہیں پر بھی چلے جائیں ہمارا رب عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے. بلکہ ساتھ ہی ساتھ کئی گواہ بھی قائم ہیں اس پر. کرامن کاتبین, لکھنے والے معزز فرشتے, ہم جو کر رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ شب و روز جس کے اندر ہم اپنا کوئی بھی عمل کرتے ہیں, یہ دن اور رات کل بروز قیامت گواہی دیں گے کہ اس نے یہ عمل غلط کیا یا اس نے یہ عمل اچھا کیا. یہ زمین, آج ہم کوئی بھی عمل کریں یہ زمین ہمارے خلاف کچھ بولے گی نہیں, لیکن یہ زمین کل اپنے اوپر ہونے والے اچھے یا برے عمل کی گواہی دے گی. یہ ہمارے ہاتھ, یہ ہمارے جسمانی اعضاء, یہ ہماری آنکھیں, ہمارے کان, ہمارے جسم کے ایک ایک عضو جو ہے, کل بروز قیامت یہ ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دے گا. اتنے سارے گواہ ہیں اور پھر بھی جو ہے, اور ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑا یہ کہ رب عز و جل دیکھ رہا ہے, ہمارا خالق, ہمارا مالک, جس نے سب کچھ ہمیں عطا کیا, جس نے یہ زندگی ہمیں عطا کی, جس نے دنیا میں ہمیں بھیجا, وہ رب عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے, پھر بھی ہم گناہوں سے باز نہ آئے. واقعی اگر کوئی اپنے اندر احساس اجاگر کر لے کہ گناہ کرتے وقت میرا پالنے والا مجھے دیکھ رہا ہے, جھوٹ بولتے وقت فوراً خیال آ جائے کہ میں جھوٹ بول کر بندے کو تو دھوکہ دے رہا ہوں اور یہ بیچارہ بھی مجھے سچا جان رہا ہے, مگر اللہ عز و جل تو مجھے ملاحظہ فرما رہا ہے, زبان سے گالی نکالتے وقت یہ بات ذہن میں رچ بس جائے کہ میرا رب عز و جل سمیع و بصیر ہے اور وہ سن اور دیکھ رہا ہے, بد نگاہی کرتے وقت بھی یہ تصور بن جائے کہ جس کے ساتھ بد نگاہی کر رہا ہوں اگرچہ اس کو معلوم نہیں ہے مگر اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے اور اس پر میری نیت بھی آشکار ہے. بعض لوگ بد نگاہی کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتے ہیں اور بد نگاہی جس سے کی جا رہی ہے امرت کو دیکھ رہے ہیں, عورتوں کو تانگ جھانک کر رہے ہیں, اب ان کو بظاہر پتہ, ان کو پتہ نہیں لگتا بلکہ وہ بد نظری کرنے والے کو نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں. بسا اوقات اس نے جو ہے ایک مذہبی لبادہ اوڑا ہوا ہے, لوگ اس کو نیک سمجھ رہے ہیں, لیکن رب کائنات عز و جل دلوں کے حالات کو جانتا ہے، لہذا کاش بد نگاہی کرتے وقت یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں بھی کتنا بے غیرت و کمینہ شخص ہوں، کہ میرا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے اور میں بے حیائی کے کام کر رہا ہوں. اگر کل قیامت کے دن اللہ عز و جل نے مجھ سے پوچھ لیا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا اور میں کس طرح اپنے آپ کو اس قہر و غضب سے بچا سکوں گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا جائے تو انسان کو انسان سے بہت ڈر لگتا ہے، مثلا والدین یا اساتذہ کرام کے سامنے گالی دیتے ہوئے ڈرتے ہیں، مگر افسوس اللہ عز و جل سے کما حقہ نہیں ڈرتے. اگر کوئی روب دار شخص سامنے موجود ہو تو اس سے اتنا ڈرتے ہیں کہ آواز تک نہیں نکلتی. اگر کوئی روب دار شخص سامنے موجود ہو تو اس سے اتنا ڈرتے ہیں کہ آواز تک نہیں نکلتی. اس کے سامنے خوشو خوشو یعنی آجزانہ انداز کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. اے کاش اللہ عزوجل کا خوف ہمارے دلوں میں جاگزی ہو جائے، ہر وقت اسی کے خوف کا غلبہ رہے، اور ہم جس طرح لوگوں کے سامنے برے کام کرنا پسند نہیں کرتے، اے کاش ہمارے ذہن میں ہر وقت یہ بات راسخ ہو جائے کہ اللہ عزوجل ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یوں ہم اپنے گناہوں کا علاج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، غور کریں، اگر ہم بھی سچے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی بیماریوں کا علاج ہو جائے، یہ گناہوں کے امراض جو ہمیں گویا کہ ایک دائمی امراض لگ چکے ہیں، ایسے امراض جن سے جان چھوٹتی نظر نہیں آتی، ان امراض سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ کے تجویز کردہ ان علاج کو، یہ جو علاج یہاں بتائے گئے، یہ جو مدنی پھول دیے گئے، ان مدنی پھولوں کو پہ غور کریں ہم بھی، کہ ہم جب بھی کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کہیں پر بھی کر رہے ہیں، ہمارا رب عز و جل مجھے ہمیں دیکھ رہا ہے. گناہوں کا جو چوتھا علاج تجویز فرمایا سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے گناہ کرنے والے، جب ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے تشریف لے آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ ٹھہرو، میں توبہ کر لوں. ظاہر ہے وہ مہلت نہیں دیں گے، تو ابھی سے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ آخر کس امید پر گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں؟ خدا را شیطان سے جلدی پیچھا چھڑا لیجئے، ورنہ یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا. قرآن پاک کے پارہ 28 سورۃ الحشر آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، شیطان کی کہاوت جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا، بولا میں تجھ سے الگ ہوں، میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، شیطان بڑا مکار و عیار ہے، خود بندوں کو کفر کا حکم دیتا ہے اور پھر ان سے بیزاری کا اظہار بھی کرتا ہے، اور چونکہ شیطان کو خود توبہ کی توفیق نہیں، اس لیے اب وہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا بھی توبہ کر کے اس کے ساتھیوں کی فہرست سے نکل جائے. لہذا فوراً سے پہلے توبہ کر لیجئے اور توبہ کے معنی بھی سن لیجئے، کیونکہ آج کل توبہ کا انداز بھی عجیب و غریب ہے کہ لبوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو ہنسی کے فوارے ابھر رہے ہوتے ہیں، اور گالوں پر آہستہ آہستہ چپن مارتے ہوئے توبہ توبہ توبہ بول کر دل کو منا لیا جاتا ہے ہماری توبہ ہو گئی. بس اوقات کان پکڑ لے جاتے توبہ توبہ توبہ، ہم بس جو ہلکی سی چبل والی توبہ توبہ توبہ، مطلب بظاہر اور جو لبوں میں ہنسی ہوتی ہے، ہنس رہے ہوتے ہیں، ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں، تو یہ حقیقی توبہ نہیں، بلکہ اس کو رسم توبہ کہا جائے گا کہ ایک رسم ادا کی ہم نے. حدیث پاک میں آتا ہے الندم توبۃ، یعنی شرمندگی توبہ ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اسے دل میں برا سمجھے، کاش لرزہ بھی تاری ہو جائے، شرم آئے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا، ذہن بھی بن جائے اور پکا عہد ہو کہ آئندہ کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا، اور پھر توبہ کرے، تو توبہ کے معنی یہی ہیں. لہذا اپنے کیے ہوئے گناہ پر دل میں بیزاری اور شرمندگی، اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، مثلا بد نگاہی کرنے کا گناہ ہوا، جھوٹ بول دیا، جو بھی گناہ کیا، عرض کرے یا اللہ عز و جل مجھ سے جھوٹ کا یا بد نگاہی کا گناہ سرزد ہو گیا ہے، اس سے توبہ کرتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا مگر رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی غور کریں، آج گناہوں کے امراض میں مبتلا ہیں، دن رات گناہوں میں گزر رہے ہیں، کیا کبھی ہمیں بھی اپنے گناہوں پہ ندامت ہوئی؟ کیا ہم بھی کبھی کسی کے، اپنے اسلامی بہنیں بھی غور کریں کہ اسلامی بہنیں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی کام جو ہے وہ کوئی اسلامی بھائیوں سے کم نہیں۔ آپ کے گلی محلوں کے اندر الحمدللہ اسلامی بہنوں کے کتنے ہفتہ وار جو ہے وہ اجتماعات ہوتے ہیں، اتنے ان کے مطلب ذیلی اجتماعات ہوتے ہیں، تو ان اجتماعات میں اسلامی بہنیں جاتی ہوں گی، ظاہری بات ہے ان کے بھی ذہن میں آتا ہوگا، یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ دل میں آتا ہو کہ میں بھی گناہوں میں مبتلا ہوں، میں بھی توبہ کرنی چاہتی ہوں، کس طرح کروں؟ تو یہ اپنی ذمہ دارہ کے پاس جاتی ہوں گی، ان سے کہتی ہوں گی کہ میں اس طرح، یہ الحمدللہ مسلمانوں کے اندر ایک یہ تو ہے کہ جب کبھی جو ہے وہ احساس دلایا جاتا ہے تو دل میں ایمان ہو تو الحمدللہ احساس جو ہے اس کا ہوتا ہے اور ذہن بنتا ہے کہ میں بھی جو ہے گناہوں سے بچوں۔ تو اسلام بھائیوں کے اندر بھی اس طرح ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے دل میں بھی، مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں تو ان کے دل میں بھی یہ پیدا ہو کہ میں بھی گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو الحمدللہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے توبہ کا بھی طریقہ ہمیں بتا دیا، گناہوں کے علاج بتائے کہ گناہوں کے علاج کے آئندہ گناہوں سے کس طرح بچ سکیں، اور پھر پچھلے گناہوں سے ظاہر بات توبہ کرنی ہے، توبہ سے وہ معاف ہوں گے، توبہ کیسے کی جائے؟ ندامت ہو، جو کچھ ہو گیا آج تک، جو کچھ ہوا ندامت اس پہ ہو، اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی ہو، اور دل میں اس گناہ کی بیزاری بھی ہو کہ جو گناہ ہو گیا اس کے خلاف بیزاری ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا، تو پھر اس کی یہ پکی توبہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ پہ ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بساؤ کا ایسا ہوتا ہے کہ توبہ کرتے ہیں پھر گناہوں کی طرف شیطان جو ہے وہ نفس و شیطان لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو گناہوں کے جو علاج بتائے گا ان کو ذہن میں رکھیں کہ مجھے شیطان اس طرف لے کے جا رہا ہے، میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، بس تھوڑا پہلے سوچ لیں کہ اس میں میرے رب عز و جل کی نافرمانی تو نہیں کہیں، اس میں کہیں میرے رب عز و جل کی ناراضی تو نہیں ہے، اس میں میرے رب عز و جل کی خوشی ہے یا ناراضی، بھائی اس کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی ہو جائے گی، اور پھر ہم نے کام وہ کرنے ہیں جس میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی ہو، اور ہر اس کام سے بچنا ہے جس میں رب عز و جل کی ناراضی ہو، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضی ہو۔ انشاءاللہ یہ احساس پیدا ہو جائے گا، یہ سوچ بن جائے گی کہ ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اس سے پہلے سوچنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل بہت آسانی ہو جائے گی۔ اور ایک وہ تصور، ایک وہ احساس جو شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ہمیں یہاں پہ دیا کہ اپنے جب بھی کبھی کوئی کام کرنے لگے تو یہ احساس پیدا ہو جائے، کاش ہمارے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ میرا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے، میں کہیں پر بھی ہوں کوئی نہیں دیکھ رہا، لوگ مجھے اچھا سمجھ رہے ہیں، لوگ مجھے نیک سمجھ رہے ہیں، لیکن میرا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے جو دلوں کے حالات بھی جانتا ہے، میری نیت کو بھی جانتا ہے، میں نے مذہبی لبادہ اوڑا ہوا ہے، مذہبی حلیہ ہے میرا، لوگ مجھے نیک پرہیزگار سمجھیں گے، نمازی سمجھیں گے، مسجد میں صف میں بیٹھا ہوا گناہ کر رہا ہے، بد نگاہی کر رہا ہے، امرت کو جو ہے دیکھ رہا ہے شہوت کے ساتھ۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا رب عز و جل دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں گناہوں کے امراض سے شفا عطا فرمائے، گناہوں کی بیماریوں سے اللہ تعالی ہمیں شفا عطا فرمائے، اور یہ گناہوں کے علاج جو چھ علاج، چھ نصیحتیں سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کو دیں اور یوں یہ ہمیں حاصل ہوئیں، ان نصیحتوں پر اللہ تعالی ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی شیر امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ماہ سفر المظفر جاری ہے، 17 سفر المظفر، کیونکہ اسلامی بہنوں کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہے، تو اس حوالے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی والدہ ماجدہ کہ چونکہ آپ کے جو وصال کا دن ہے، یوم وصال ہے، وہ سفر المظفر ہی کے اندر ہے، تو اس حوالے سے بھی آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے کچھ سنتے ہیں، اور بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی نیت کرتے ہیں کہ ان کے لیے اسال ثواب کا، اسلام بہنیں بالخصوص چونکہ ان کا اجتماع ہے، مدنی چینل کے دیگر ناظرین بھی، تو اسال ثواب کا جو ہے بھرپور انتظام کریں گے، اہتمام کریں گے۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ ماجدہ ایک نیک صالحہ اور پرہیزگار خاتون تھیں، جنہوں نے سخت ترین آزمائشوں میں بھی اپنے بچوں کی اسلامی خطوط پر تربیت کی، جس کا منہ بولتا ثبوت بتانے کی حاجت نہیں، الحمدللہ خود امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات مقدسہ ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بھائی کی وفات کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد 17 سفر المظفر، یہ چونکہ سفر المظفر کا مہینہ جاری ہے، تو سفر المظفر کے اعتبار سے 17 سفر المظفر 1398 سنہ ہجری میں مادر مشفقہ یعنی شفقت فرمانے والی والدہ بھی انتقال فرما گئیں۔ ایسے اعصاب شکن حالات میں عموماً لوگوں کے ہاتھ سے دامن صبر چھوٹ جاتا ہے اور ان کی زبان سے شکوہ و شکایت کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دل برداشتہ ہونے کی بجائے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بصورت اشعار استغاثہ پیش کیا۔ ان میں سے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ گھٹائیں غم کی چھائیں دل پریشان یا رسول اللہ، تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ننا تھا چلا والد، جوانی میں گیا بھائی، بہاریں بھی نہ دیکھی تھی چلی ماں یا رسول اللہ۔ نسیم طیبہ سے کہہ دو دل مستر کو جھونکا دے، بنے شام علم صبح بہاراں یا رسول اللہ۔ سفینے کے پرخچے اڑ چکے زور توفہ سے، سنبھالو میں بھی ڈوبا اے میری جان یا رسول اللہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ والدہ رحمت اللہ تعالی علیہا کا شب جمعہ کو انتقال ہوا۔ الحمدللہ عز و جل کلمہ طیبہ اور استغفار پڑھنے کے بعد زبان بند ہوئی۔ غسل دینے کے بعد چہرہ نہایت ہی روشن ہو گیا تھا۔ جس حصہ زمین پر روح قبض ہوئی اس میں کئی روز تک خوشبوئیں آتی رہیں، اور خصوصاً رات کے اس حصہ میں جس میں انتقال ہوا تھا اس طرح کی خوشبوؤں کی لپٹیں آتی اسی طرح کی خوشبوؤں کی لپٹیں آتی رہیں۔ تیجا والے دن صبح کے وقت چند گلاب کے پھول لا کر رکھے تھے جو شام تک تقریباً تر و تازہ رہے، جو میں نے اپنے ہاتھ سے والدہ کی قبر پر چڑھائے۔ یقین جانے ان میں ایسی عجیب بھینی بھینی خوشبو تھی کہ میں حیران رہ گیا، کبھی بھی میں نے گلاب کے پھولوں میں ایسی خوشبو نہیں سونگی تھی، نہ ابھی تک سونگی ہے، بلکہ گھنٹوں تک وہ خوشبو میرے ہاتھوں سے آتی رہی۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا صدقہ ہے، جس پر بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی اور مہکی مہکی نظر کرم ہو جاتی ہے، وہ ظاہری و باطنی خوشبوؤں سے مہکنے لگتا ہے اور پھر اس کی خوشبو سے ایک عالم مہک اٹھتا ہے۔ الحمدللہ عزوجل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہا پر رب عزوجل کا کتنا کرم ہے کہ ان کا انتقال کلمہ طیبہ اور استغفار پڑھنے کے بعد ہوا۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالم یان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ ہو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی والدہ ماجدہ کا یوم وصال 17 سفر المظفر ہے۔ یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، چند دنوں کے بعد 17 سفر المظفر ہے، تو 17 سفر المظفر کو بالخصوص ابھی سے شروع کر دیں اس کی تیاری، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار۔ اسلامی بہنیں بالخصوص شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ مرحومہ رحمت اللہ تعالی علیہا، جو ایک نیک خاتون تھی جن کا ابھی ہم نے سنا کہ کلمہ پڑھتے ہوئے وصال ہوا، تو اس نیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی کے اصال ثواب کے لیے ابھی سے اچھی اچھی نیتیں کریں۔ اگر کوئی نماز ترک کرتی تھی پہلے معاذ اللہ، تو وہ نماز کی نیت کرنے کہ آج کے بعد جو ہے وہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی والدہ ماجدہ مرحومہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اصال ثواب علیہا کے اصال ثواب کے لیے آج کے بعد نماز ترک کرنا چھوڑ دیں گی، اور جو پیچھے ترک ہوئی ان سے توبہ بھی کریں گی اور ان کو ادا بھی کریں گی۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی والدہ کے اصال ثواب کے لیے تلاوت قرآن کریں، ذکر و اذکار، درود پاک، ہفتہ وار اجتماع میں اسلامی بہنوں کا جو ہفتہ وار اجتماع ہے اس میں آنے کی پکی نیت کر لیں اسلامی بہنیں، اور اسلامی بھائی بھی جمعرات اجتماع میں اجتماع ہے پکی نیت کر لیں گے انشاءاللہ جو ہے کم از کم جو ہے 12 ماہ جو ہے پابندی کے ساتھ شرکت کرتے رہیں گے۔ تو اس طرح کے اچھے اچھے اعمال کی نیتیں کریں، اور یہ جو ہے سارا اصال ثواب شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی والدہ مرحومہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی نظر کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آئیے آخر میں کچھ سنتیں اور آداب بھی ہم سن لیتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسلامی بہنیں، اسلامی بھائی سب توجہ کے ساتھ سنیں، اور ہم سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل جو مدنی پھول سنتیں اور آداب ہم سنیں گے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلنے کی چند ایک سنتیں ہم سنتے ہیں، رستے میں چلنے کی چند ایک سنتیں اور آداب۔ سب کی سب سنتیں نہیں ہوتی، ظاہر بات اس میں کچھ نہ کچھ آداب ہیں، کچھ اچھی باتیں ہیں، بزرگوں کے اقوال ہیں۔ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو راستے کے کنارے کنارے درمیانی رفتار سے چلیے، نہ اتنا تیز کہ لوگوں کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھیں کہ دوڑے دوڑے کہاں جا رہا ہے، اور نہ اتنا آہستہ کہ دیکھنے والے کو آپ بیمار لگیں۔ راہ چلنے میں پریشان نظری یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا سنت نہیں، نظریں نیچی کیے، پروقار طریقے پر چلیے۔ حضرت سیدنا حسان بن ابی سینان رحمت اللہ تعالی علیہ نماز عید کے لیے گئے، جب واپس گھر تشریف لائے تو اہلیہ یعنی ان کی بیوی صاحبہ نے کہنے لگی، آج کتنی عورتیں دیکھیں؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خاموش رہے، جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو فرمایا، گھر سے نکلنے سے لے کر تمہارے پاس واپس آنے تک میں اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کی طرف دیکھتا رہا۔ سبحان اللہ عز و جل، اللہ والے راہ چلتے ہوئے بلا ضرورت بالخصوص بھیڑ کے موقع پر ادھر ادھر دیکھتے ہی نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شرعاً جس چیز کی اجازت نہیں اس پر نظر پڑ جائے۔ یہ ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا تقویٰ تھا۔ چلنے یا سیڑھی چڑھنے اترنے میں یہ احتیاط کیجئے کہ جوتوں کی آواز پیدا نہ ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جوتوں کی دھمک ناپسند تھی، راستے میں دو عورتیں کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو ان کے بیچ میں سے نہ گزریں کہ حدیث پاک میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ راہ چلتے ہوئے کھڑے بیٹھے بیٹھنے کی صورت میں بھی لوگوں کے سامنے تھوکنا، ناک سنکنا، ناک میں انگلی ڈالنا، کان کھجاتے رہنا، بدل کا میل انگلیوں سے چھڑانا، پردے کی جگہ کھجانا وغیرہ تہذیب کے خلاف ہے، اس سے بچیے۔ پیدل چلنے میں جو قوانین خلاف شرع نہ ہوں ان کی پاسداری کیجئے، مثلا گاڑیوں کی آمد و رفت کے موقع پر سڑک پار کرنے کے لیے میسر ہو تو زیبرا کراسنگ یا اوور ہیڈ پل استعمال کیجئے، جس سمت سے گاڑیاں آ رہی ہوں اس طرف دیکھ کر ہی سڑک عبور کیجئے۔ اگر آپ بیچ سڑک پر ہوں اور گاڑی آ رہی ہو تو بھاگ پڑنے کی بجائے موقع کی مناسبت سے وہیں کھڑے رہ جائیے کہ اس میں حفاظت زیادہ ہے۔ نیز ریل گاڑی گزرنے کے اوقات میں پٹریاں عبور کرنا اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ ریل گاڑی کو کافی دور سمجھ کر گزرنے والے کو بھی جلدی یا بے خیالی میں کسی تار وغیرہ میں پاؤں الجھ جانے کی صورت میں گرنے اور اوپر سے ریل گاڑی گزر جانے کے خطرات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نیز بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پٹری سے گزرنا ہی خلاف قانون ہوتا ہے، خصوصاً اسٹیشنوں پر، ان قوانین پر بھی عمل کیجئے۔ عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے حتی الامکان روزانہ پون گھنٹہ یعنی تقریباً 45 منٹ ذکر و درود کے ساتھ پیدل چلیے، انشاءاللہ عزوجل صحت اچھی رہے گی۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ چلنے کا بہتر طریقہ فرماتے ہیں کہ چلنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ شروع میں 15 منٹ تیز تیز قدم، پھر 15 منٹ درمیان، آخر میں 15 منٹ پھر تیز قدم چلیے۔ اس طرح چلنے سے سارے جسم کو ورزش ملے گی، انشاءاللہ عزوجل نظام انہضام درست رہے گا، ریح یعنی گیس، قبض، موٹاپا، دل کے امراض اور دیگر بے شمار بیماریوں سے انشاءاللہ عزوجل حفاظت ہوگی۔ ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب، 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 اور 120 صفحات پر مشتمل کتاب سنت اور آداب ہدیہ حاصل کیجئے اور پڑھیے، اور سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ اسلامی بھائیوں کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت و برا سفر ہے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہوں شامتیں قافلے میں چلو۔ اللہ عز و جل ہم سب کو، اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلوں کا مسافر بنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلامی بہنوں کو مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔